İran'dan Sesler. Reza'nın Hikayesi. ...2007 yılındaydık. Ağustos'un 16'sı. Tahran'dan Rudehen'e taşındığım gün. Boşalttığım evin anahtarlarını ev sahibine bırakıp yolun karşısına geçtim. Beni yeni evime götürecek bir taksi bekliyordum. Özel bir taksi durdu. Arabaya bindiğimde nereye gideceğimizi anlattım. Sonra yeşil bir araba önümüzü kesince zor fren yaptık. Arabadan iki adam indi. Bir tanesi bana doğru yürüdü. Yolcu kapısını açtı. Beni dışarı çekip sordu. Bu adam suçlu lan. Bu şoförle nereye gidiyorsun? Ne satın aldın? Ne içtin? Ben hiçbir şey satın almadım. Hiçbir şey içmedim. Ben sadece bir yolcuyum. Yani şoförü ben tanımıyorum. Hiç de görmedim daha önce. Ben nasıl onun bir suçlu olduğunu bilebilirdim ki? Ben bunu daha söylerken o adam yüzüme bir yumruk attı. Başım döndü. Önce üstümü aradı. Bir şey bulamayınca böyle çantamı aramaya başladı. Çantamın içindeki her şeyi arabanın koltuğuna döktü. Kağıda sarılmış bir dua buldu. Onun uyuşturucu olduğunu düşündü. Sonra bana ikinci kez vurdu. Nereden buldun lan bunu? Kim verdi sana? Bu sadece rızık duası. Rızkın ayağına geldi işte. Yüzüme üçüncü yumruğu indirdi. Sersemledim. İki polis beni arabanın içine attı. Ev adresimi sordular. Tam adresimi bilmediğimi söyleyince onları kandırmaya çalıştığımı düşündüler. Dinleyin, eve daha bugün taşındım ben. Bu yüzden tam bilmiyorum. O zaman bize yolu göster. Bütün yol boyunca beni aşağıladılar. Ben artık kaçıncı yumruğu yediğimi saymayı bıraktım. Eve ulaştığımızda beni arabadan dışarı iteleyerek çıkardılar. Anahtarlarımı aldılar. Evin kapısını açıp beni sarsarak içeri soktular. Eve girdiklerinde ne bulacaklarını ben bilmiyordum. Ama sanki bir suçlunun kalesini ele geçirmiş gibiydiler. Beni içeri çektiler. Dikkatle köşelere baktılar. Silahlarını öyle sanki her an onlara saldıracakmışım gibi üstüme doğrultmuş durumdaydılar. Çıkar kıyafetlerini. İsmi Hamit'ti. Ellerimi çözdüler. Ben üstümdekileri çıkarttım. Ben Hacı bilmem kimin arkadaşıyım dedim. Ama kafama attığı son yumruk yüzünden bayıldım. Kendime geldiğimde banyoda yere düşmüştüm. Üstüme su dökmüş olmalılar çünkü her yanım ıslaktı. Hamit çıkartıp yüzümde dolaştırmaya başladı. Sen yapabilirsen biz de yapabiliriz. Eğer günah işlediğim için beni suçluyorsanız siz günah işlememelisiniz. Beni bırakın. Gideyim ben. Yarın Ruden'den ayrılırım. Bunu iyi olur. Söyle bakalım. Kaç defa yaladın? Bu arada diğer adam öyle kan tazısı gibi evdeki eşyalarım arasında bir şeyler arıyordu. Adı da Musa'ydı. İçlerinde değerli bir şey bulmak ümidiyle bütün kolilerimi parçaladı. Sonra uydu alıcımı gördü ve tekrar beni sahipsiz bir hayvan gibi görmeye başladı. Uydu antenin var demek seni domuz. Önümüzdeki 6 ay için evinle vedalaşabilirsin. Ben tekrar bayılana kadar silahın dibiyle birkaç kez daha vurdu. Uyuşmuştum. Artık bana yaptıkları canımı acıtmıyordu. Yüzüm şişmişti. Gözlerimi zar zor açabiliyordum. Evdeki bütün kutuların içini boşalttılar. Musa içinde takıların olduğu kutuyu buldu. Açık gözlülükle açtı. Bunlar kadın takıları. Onlar kızımla eski karımın takıları. Bazıları da annemden kalma. Bir tek yüzük benim. Bir kadını elinde tutabileceğini mi sandın? Pişt. Her iddiasına girerim ki karın seni bu yüzden boşadı. Saçı uzun olan adam, adam değildir. Sonra beni yine dövmeye başladı. Rastgele vuruyordu. Kıpırdayamadım. Yüzümü koruyacak gücüm de kalmamıştı. Ayağa kalkamadım. Kıyafetlerimi ne zaman, nasıl giydirdiler hatırlamıyorum. Hatta beni arabaya götürmelerini bile. Şimdi düşününce beni olanlar, bütün bu olanlar arasında en çok etkileyen, en çok düşündüren, suçlu olduğu iddia edilen o şoföre dair hiçbir iz, ona dair hiçbir konuşma yoktu. Arabada otururken Hamit telsizden birilerine ulaştı. Abbas, biz yemek şirketine geliyoruz. Bu hayatımın sonu diye düşündüm buraya kadar. Bana ne olursa olsun kimse benim bedenimi bulamayacak. Az sonra Lale Sahra Bulvarı'nda terk edilmiş evlerin arasında bir yere geldik. Burası eski bir futbol sahasıydı. Beni arabada bırakıp dışarı çıktılar. Birkaç dakika sonra yanlarında bir askerle geri geldiler. Asker genç görünümlüydü. Stresli, biraz kararsız duruyordu. Beni arabadan dışarı çekti. Yine dünyam karardı. Asker bana öyle sert vurdu ki kendimi yerde buldum. Ellerimdeki kelepçeden tutup arkasından sürükledi. Kirli, böyle kötü kokan bir mutfağa götürdü. Her tarafta kuru ekmekler vardı, çöpler vardı. Kelepçelerimi çıkarttı ve soyunmamı emretti. Pantolonunun fermuarını indirdi. Seni dışarı çıkarttı. Al ağzını. Ben direnince yüzüme vurdu. Seni. Sana al dedim lan. Sonra seni ağzına sokmak için zorladı. O ağzını zorlarken ben birkaç kez öğürdüm. Çiğneyebileceğinden daha fazlasını ısırdın. Seni aşağılık götürdüm. Cesedini bulduklarında ne düşünecekler sence ha? Ağzıma boğuldu. Kustum. Dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra Hamit'le geri döndü. Askerin elinde bir fener, Hamit'in elinde cop vardı. Beni aşağı yuvarladılar. İyi. Böylece kaç defa s**tliğini sayabilirim. Kısmı aç ve bırak. Asker arkamda el fenerini yaktı. Hamit copu zorlayarak anüsüme soktu. Çığlık attım. Bakireyi oynama bana. Bundan daha büyüklerini de aldığını biliyorum. Bir kez daha copu anüsüme soktu. Sonra beni karanlık bir odaya götürdüler. İki ranza vardı odada. Kapıyı kapattı. Seni bırakmadan şöyle doğru düzgün bir s**lemiyor. bir parça ete dönmüştüm. Bunu yapmaması için ona yalvardım. Beni sanki hayvanmışım gibi çevirdi. Yüzüstü yatırdı. Kollarımı ayırdı. İçirdi. Sonra içi boşaldı. Sonra ayağa kalktı. Giyin. Seni çöle bırakacağız. Kalanını köpekler yesin. Giyindim. İmzalamam için önüme bir takım belgeler koydular. Bu nedir? Benden neyi imzalamam? Kapa çeneni lan yap. İmzala şunu. Birdenbire kendimi yine yerde buldum. Asker. Asker copuyla sertçe ayağıma vurdu. Beni mutfağa doğru sürükledi. Kapıyı üstüme kapattı. Kapıyı ard arda. Ard arda ayağıma çarptı. Acımdan bağırdım. Senin herife bir de açıklama bekliyor benden. Oğlum bu senin ölüm sözleşmen. Kalın kafa. İmzala şunu. İmzalamam için zorladılar. Parmak izimi bastılar belgeye. Beni avluya çıkartmakla ilgili kendi aralarında fısıldaştılar. Sonra yine. Çıkar üstünü. Beni bulaşık deterjanıyla, hortumla yıkadılar. Kıyafetlerimi giydikten sonra beni arabaya attılar. Bizi çalıştığın yere götürdüler. Onları çalıştığım kahveye götürdüm. Elimden anahtarı aldılar. Dükkana girip her yeri araştırdılar ama alacak hiçbir şey bulamadılar. Sonra beni Rudehen polisine götürdüler. Oradaki uzun koridorda bir köşeye attılar. Ofis memuru gelip suçumun ne olduğunu sordu. Hamit beni imzalamaya zorladıkları kağıdı gösterdi. Memur kağıdı dikkatle okuduktan sonra... Onunla beraber başka birini yakaladınız mı? Evinde başka kimse yoktu. Ama onu yolda durmuş bir arabaya binmeye çalışırken tutukladık. Evine girmemeniz gerekiyordu. Önce bize bilgi vermeliydiniz. Bu ifadenin yasal bir değeri yok. Bunu nöbetçi hakime göstermem lazım. Hakimin yanına gidildiğinde bana imzalatılan sayfalar oradaki bilir kişiler tarafından memurun gözü önünde yırtıldı. Yeni bir ifade yazıldı. Tekrar imzalattılar. Tekrar parmak izimi bastırttılar. Ben kağıtları imzalarken ofis memuru bana küçümseyerek baktı. Ama saçları çok güzel. Uydu alıcımı memura verdiler. Ama uydunun bütün parçalarını almamışlardı. Benden evin anahtarını alarak uydu çanağını geri kalan parçalarını da getirdiler. Bu benim özel mülküme izinsiz üçüncü girişleriydi. Nezarethanede fark ettim ki çantamdan birçok şeyi çalmışlardı. Bütün gecemi nezarethanede geçirdim. Sabah görevli memur vardiya değiştirdi. Yeni gelen memur beni kahveden tanıdı. Elimdeki kağıtlara baktı. Seni eşcinsellikle suçluyorlar. Şok olmuştum. Gerçekten çok korkmuştum. Yani yolun sonuna gelmiştim. Bu ülkede eşcinsellikle suçlanmak yargıda ölümle sonuçlanıyordu. Aklımı okuyormuşçasına. Bütün suçlamaları inkar etmen lazım. Eşcinsellikle suçlanıyorsun fakat bunu kimse ispatlayamaz. Tek suçun uydu alıcın olması. Sadece bu yüzden cezalandırılacaksın. Tişörtümü kaldırıp vücudumdaki çürükleri gösterdim. Söz veriyorum. Bunlardan kurtulmana yardım edeceğim, tamam mı? Birkaç gün sonra mahkemeden çağrıldım. Mahkemeyi yürüten hakim polis memuruna benimle beraber yakaladıkları diğer kişinin nerede olduğunu sordu. Polis memuru başka kimse yoktu deyince... Bu durumda eşcinsel ilişkiye girmekten değil, evindeki uydu alıcısı yüzünden yargılanacaksın. Tişörtümü yukarı sıyırıp bana yapılanları gösterecekken... Hemen indir tişörtünü. Peki bütün bu başıma gelenler... Cumartesi adli tıbba git. Onların divanla ilgili çalışmalarına izin vereceğim. 5 gün sonra beni muayene için adli tıbba götürdüler. doktor. Üstünden 24 saat geçen zorlamaları teşhis etmemiz imkansız. Ama hemoroid izleri görebiliyorum. Rudeyne geri döndüğümde sahip olduğum hemen her şeyin çalındığını gördüm. Evime giren, beni döven, eşyalarımı çalan, bana işkence, tecavüz edenlere karşı dava açmak için dosya oluşturmaya başladığımda polis merkezinden bunu yapan polislerin isimlerini vermeyi reddettiler. Sonunda yüksek mevkilerin yardımlarıyla bu isimlere ulaştım ve hepsini rapor ettim. Onlara karşı dava açmayı da başardım. Ama dava dosyasını mahkemeye getirmek için kimse kılını kıpırdatmıyordu. Birkaç kez denedim. Sorgu için mahkemeye tekrar da sundum. Ama hepsi sonuçsuz kaldı. İran'dan Sesler. Reza'nın Hikayesi. Seslendirenler: Reza, Yiğit Sertdemir, Hamit, Ömer Erzurumlu, Musa, Onur Tuna, Asker, İsmail Sağar, Birinci Polis Memuru, Murat Kapu, İkinci Polis Memuru, İhsan Dehmen, Hakim, Murat Karasu, Doktor, Erkan Kortan. Kayıt, Eli Haligua. Montaj ve Efektler, Deniz Koloğlu, Eli Haligua, Gözde Kazaz ve Gürkan Mayıs. Yöneten, Yiğit Sertdemir. Müzikler, Alvon Utu'dan Garment, Counter ve Tetri, Colin Stetson'dan Awake on Foreign Shores ve Makru Seleyla'dan Minel Şeşabur. Tema müziği Burçak Çöllü ve Onur Kahraman. İran'dan Sesler'de haftaya oyuncu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.